Lehen esperientziaren ondotik bilana egiteko tenorea da bai. Eguberriko merkatu euskaltzalea ongi joan dela adierazi digute plazara kolektiboko kideek, lehen aldia zen beraz antolatzen zutena, giro euskalduna lortu dutela esplikatu digu Eneko Gorri plazarako kideak. Bai, bo, esperimentazio bat zen, Eguberriko merkatu euskaltzale bat nahi ginen proposatu, opari alternatiboak edo elkartasunezko opariak egin proposatzeko jendeari. Bi aldetik biziki pozik gira, lehena da Bernat Etxepare Lizeoko ikasleekin lanketa biziki polit bat egin baitugu, eta eskertzen ditugu asko implikatu diren ikasleak, eta urtarril eta martxoan haietariko bik segituko dute gurekin proiektu horren sakontzeko, eta bestaldetik, bai, erakusleek bai publikoak erantzun baitute presente eta orotara 15 gehi bat eragile desberdin bildu dira lautata desberdinetan, beraz alde horretik biziki pozik, hautsi dugu ere Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko muga hori nazionala baitzen hainbat eragile ere egualdetik etorri baitira, beraz pozik lehen esperimentazio bat entzat, hobekuntza pisteak datorren urteari begira eta eman diogu arnazgune txiki bat Baionako herriari euskaraz. Pentsatzen dut Etxepare Lizeokoentzat ere praktikoki haien ikasketak plantan eman alizatea aberasgarria dela. Bai, eta dituzen jakitateak ere gurekin partekatzea, gugu bezeroak gira, baina ez gira bat ere saltzailak, ezakigu hori egiten, haiek bai, eta beraz biziki untsa zen. Eta baita ere, 18 urteko gazte batzuk euskararekin lotzeko, ere, konkretuki, eta alere giro aski honean, ez baitugu presio handirik emaiten guri burori, beraz, untsa bai. Saltzailen aldetik aipatu duzu beraz muga utzi dela, hegoaldekoak zein iparraldekoak denetarik izan da. Bai, nazio mailako egitura batzuk argia edo Euskal Herrian euskaraz bezalakoak eta gehiago hemen kokatuak diren batzuk HZ eta edo plazara bezalako kolektibo batzuk eta untxazen nolako zerbait esperimentatzea. Baionan sortu ditugun bi espazioak, on bilguneak eta on sorguneak orotara 100 metro karratuko espazioa dute eta bakarrik on bilgunean egin dugu hori, hau da San Andres plazan. Begoda datoren urtean on sorgunea ere hartuko dugu merkaturen egiteko eta orotara 100 metro karratuak erabiltzen alko ditugu. Beraz, hola gira ditugun gogo eta batzuk, baina... Badakizu, publikoaren aldetik jendea heldu den badakielako edo justu pasatzen delako aintzinean. Nik uste dut badela bietarik, jende bat etorri da zinez espres, bereziki lehen egunean. Abenduaren hirua zen guretzat esperimentazio egun bat, asterta baitzen, ez da besta eguna ez egualdean ez ipar Euskal Herrian, eta jendea normalki lanean zen. Eta egun hortan du gehien funtzionatu emerkatu euskaltzareak, eta jendea aski urrundik etorri da. Beraz, erran ezake bietarik, badak kasualitatez sartzen den, pasatzen den jendea, eta hortara espres. Etorriak direnak. Etorriko da bilanak egiteko momentua, baina aurre ikus daiteke errepikatuko den zerbait dela? Bai, eta azkenean ikusten dugu guk ez dugula gauza hundirik asmatzen, existitzen da hori Euskal Herriko hainbat txokotan, aste buruntan Bilbon, ikusi ahal izan dugu herri mugimenduak ere, bazola txoko partekatu bat, hor berrogeita mar metro karratuko lokal batean, mugimendu feministak, ekologistak, antimilitaristak, independentistak bazuen bere egoitzatsoa, beraz ez dugu gauza berri hundirik asmatzen, baina importantea da olako alternatibatxoak proposatzea eta hori egitea ez bakarrik txoko ilunetan, baina plaza ikusgarrietan ere. Mirasker. Bla, bla, bla.